Fumin usanemo me conduzere vellet. Ibi unicum meum scriptum cinematographicum aperuisti. In pagina qua Philippus in Portugali ambulabat. Portogalia mihi viridia sua semita peruit. Obstacula burocratica superans. Visum laboris mei facilitasti. Ter vis d'Agusti noventeo de notut. In civitatibus federatis. I Philadelphia settima ora matutina dissessi. Et Newark nona ora adveni. Viginti petitores in ordine stantes. In mea festinatione ordinem prater gressus sum. Viri justus me accusavit. Domum me spectans angustiam meam non vidit. Domum presentiam tuam anteim. Nihil mali dixit caecatus. Resta tantum ut in legatione novi eboraci confernatur. Dixit mihi consulario planum meum quarta hora discedebat. Ego undecima hora curum meum festi navi che in collega in virus destruxerat. Et ad deprecatus sum ne iter meum perdi. Cabar locum ad raedam in via inveni. Ubi nemo alius invenit. Et vidi matronam apropinquar. Time bam ut saper repudium. Domum hec matrona mihi risit et maudivit. Ubi est legatio Portugalia. Recten medio huius insulei dixit. Ingrassus sum hora duodecima. Et statim receptus sum. Mirum quod hodie labor parum sit. Dixit minister, sigillum in meum passaportum columbianum ponens. Ego statim exivi quaerens cuniculum Lincoln. Time bang impedimentum vie. Domum vie illo iovis die. Miraculose vacue facte sunt in novo eboraco. Cuniculum ingressus sum nulla reda iuxta me. Et vias publicas libera sepi acceleravi. Et nullus custos me retinuit. Philadelphia hora secunda dimidia erat. Cum raida meam creditoribus tradidi. Tantamenta in un'asta negligenti.